I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know you're the one I want to go through time. Jim Croce en Time in a Bottle. Dat is natuurlijk altijd maar weer beter als de geest in de fles, toch? Goedenavond, hartelijk welkom, daar gaat hij weer. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Hoop te beleven in deze nieuwe aflevering van dit programma. En natuurlijk de nodige wetenschapsvaardigheden, dat ben je van ons gewend. We gaan het bijvoorbeeld hebben over digitalisering in de ouderenzorg. Natuurlijk niet altijd even leuk als er zo'n robotje je koffie staat in te schenken. Maar je leest het misschien wel vaker, bijvoorbeeld in de krant, dat er steeds meer gebrek is aan personeel. En dus ook in de ouderenzorg. En daarom zou het misschien goed zijn om eens te overwegen om toch een beetje meer digitalisering in die ouderenzorg toe te passen. En als je dat een beetje slim doet, dan hoeft het helemaal niet erg te zijn. Daar gaan we straks over praten. En dat doen we met Anneke Augustinus. Wie zij is en wat zij doet, dat wordt zo meteen wel duidelijk. Ons altijd pinter mannetje Giel van Strien, die gaat straks ook weer een verhaaltje afsteken. En dan gaat het hebben over windturbines. Ik weet niet of we de wind van voren krijgen, maar het is in ieder geval zo'n onderwerp. En misschien hou je er wel energie aan over, wie weet. En dan nog weer later gaan we praten met Roos Visser. Dat is een mooie naam, Roos Visser. En zij is kinderboekenliefhebber. Maar ook leesbevorderaar. En je weet het, lezen is goed voor je geest. Goed voor je fantasie, goed voor je ontwikkeling. En je leert er veel sneller dingen van begrijpen. Ik zou maar zeggen, in plaats van te koekeloeren naar een mooi plaatje op je schermpje. Roos Visser dus, die weet er van alles van. En wij praten met haar, dat wil zeggen, dat doet Herman de Bruin natuurlijk. Hè? Daar hebben we Herman voor. Maar buiten dat alles natuurlijk ook heel veel muziek. Muziek die de oren strelen. Op zijn mooi Nederlands gezegd ook wel easy listening genoemd. Maar dat heb je ook in verschillende vormen en volumes. Jim Croce voldeed eraan, en wat dacht je van deze, van Boston. Het gaat over Amanda. And I'm getting too close.

in the dark of night. These faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. In excess and by my side. Inmiddels weer binnengekomen, we zijn niet anders gewend, zou je kunnen zeggen. Onze Herman de Bruin heeft twee mensen meegenomen. Eentje om te gaan interviewen, heb ik begrepen. En de andere, dat is zijn oudste broer, maar die heeft die met een schakelaar op een kastje, heeft hij die uitgezet. De wereld zit toch altijd nog vol met wonderen. Herman. Er is te veel angst voor digitalisering in de ouderenzorg. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Anneke Augustinus. Ze is in de uitzending, ze is directeur programma management Filans. Mevrouw Augustinus, welkom. Goedendag. Ja, het gaat over de digitalisering in de ouderenzorg. Daar is veel angst voor. En als Filans, de organisatie, maakt u zich daar druk voor? Filans, ja. Organisatie, even voor onze duidelijkheid. Wat doet dat? Filans is een organisatie die kennis opbouwt op het gebied van de langdurige zorg. Die ze weer breed voor iedereen toegankelijk maakt. Zodat we met z'n allen de langdurige zorg voor ouderen, voor mensen met een handicap, beter kunnen gaan maken. En te veel angst voor digitalisering. Gaat dat om de ouderen zelf of gaat dat om het personeel? Nou, en eigenlijk is de laatste doelgroep waar ik het met name op richtte, zijn ook met name de naaste familie en de maatschappij. En waar deze stelling vandaan is gekomen, we hebben, mensen die het nieuws volgen, zien ook dat we zien dat er weer een enorme krapte op de arbeidsmarkt is. Er is meer vraag naar mensen dan dat er beschikbaar zijn. En wij zien dat dat de komende jaren eigenlijk alleen maar erger gaat worden. Er komen steeds meer ouderen bij, zijn minder jongeren. En we gaan steeds groter problemen krijgen om dadelijk voldoende personeel te krijgen. En dat betekent iets over hoe wij de zorg in de toekomst gaan vormgeven. Wat kunnen wij nog wat we nu doen? En kunnen we dat ook nog in de toekomst? En het mooie is dat ik daar met veel mensen het gesprek over aan het voeren ben. En als je dat ook hebt over de digitalisering van de zorg, en dat we veel meer technologie en digitalisering moeten inzetten, dan ervaar je daar toch een grote huiver in van maar dat moet toch niet kunnen? Wij moeten de zorg toch heel persoonlijk laten zijn. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Dat mensen zeggen, maar de handen moeten aan het bed blijven. De handen moeten aan het bed blijven en ik wil toch persoonlijk contact. Ja. En dan maakt het ook wel eens de vergelijking. Ik zeg, vroeger belden wij ook allemaal. Toevallig bel ik met u ook. Maar het gros van de mensen zit tegenwoordig ook steeds meer digitaal contact te onderhouden. Mm-hmm. Dus digitalisering wil niet altijd zeggen dat het negatief is. Nee. En mijn vraag is dan ook steeds meer aan elkaar. En ook in de zorg, waar kunnen wij op een positieve manier digitalisering gaan inzetten? En er zijn natuurlijk heel veel mensen, ook als ze ouder worden, en ik behoor ook al tot de doelgroep die daarover moet nadenken. Die denkt, hoe blijf ik zo lang mogelijk zelfstandig en kan ik dit soort dingen zelf ook? Ja, en daar kan digitalisering bij helpen. Om te zorgen dat ik langer thuis kan blijven wonen. Dat ik niet afhankelijk ben van de maatschappij of van mijn naasten. Dat ik gewoon de boodschappen digitaal kan bestellen. Dat ik het licht in huis zelf kan aan laten doen. Mm-hmm. Maar dat ik ook bijvoorbeeld met een watch kijk van slaap ik goed? En zo niet, wat moet ik er anders aan gaan doen? Of eet ik nog wel voldoende? Ja, precies. Er zijn meer mogelijkheden. Maar dat zorgt er allemaal voor dat de tijd die anders wordt besteed aan dit soort vragen. En de antwoorden dat het personeel op een andere manier kan gaan werken. En dit aan de digitalisering overlaat. Dit kunnen als een digitalisering, maar dit gaat ook om de voorfase nog, dat je zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven. Mm-hmm. Maar ik zeg ook altijd digitalisering. Wellicht kom ik ook in de levensfase dat ik zeg, mijn vrienden zijn wat minder mobiel en ik zelf ook. Hoe fijn zou ik het dan toch vinden om via een iPad of een beeldscherm wel contact met ze te blijven houden? Ja. En misschien kunnen we niet meer bij elkaar komen. Maar we kunnen wel het contact onderhouden. We kunnen wel het gesprek blijven voeren. Dus wat dat betreft ziet het er gunstig uit. Maar het moet wel gebeuren. Het moet wel gebeuren. En ik denk dat we af en toe over een zekere angst heen moeten stappen. Mm-hmm. En niet alleen moeten denken van digitalisering maakt het onpersoonlijker. Ik denk dat digitalisering het op sommige fronten juist persoonlijker kan maken. Dat de mensen die ver weg van je staan of ver weg wonen, je juist weer via beeld iets dichterbij kunnen brengen. En inderdaad de medewerkers in de zorg kunnen ontlasten, waardoor er weer echt aandacht aan geschonken kan worden. En het is ook een gewenning. Het is een gewenning. Ja. Het is iets waar we echt aan moeten wennen met elkaar. Mm-hmm. En waarbij we al een volgende generatie krijgen die er anders mee omgaat dan de huidige generatie.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in my car, car, I'll take you riding in my car. Click, clank, open up a door, girls. Click, clank, open up a door, boys. Front door, back door, click a dick, clack, take you riding in my car. Climb, climb, rattle on the front seat. Spree, I sprattle on the back seat. Turn my key, step on the starter, take you riding in my car. Engine, it goes drrr, engine, it goes drrr. Front seat, back seat, boys and girls, take you riding in my car. Trees in the houses, walk along. Trees in the houses, walk along. Truck in a cart and a garbage can, I'll take you riding in my car. Ships and little boats chug along, ships and little boats chug along. Take you riding in my car. I'm gonna zoom you home again, I'm gonna zoom you home again. Roll home, take you riding in my car. I'm gonna let you blow the horn, I'm gonna let you blow the horn. Well, I'll take you riding in my car. Je zou het liedje wel opnieuw kunnen uitbrengen en dan zou je tegenwoordig de Botox Song kunnen noemen. Je hoorde Woody Guthrie. En zometeen dan hoor je onze maandagse praatjesmaker Giel van Strien. Maar eerst moet je nog even zonder doen. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it, you run and repeat it. And I can't take it back, so in the past is where we'll leave it. So there you go, oh. Can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left it without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. You go. I really wish that we could have got this right. So here I go, oh, can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left here without you, without. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Van de week maakte ik een lange fietstocht waarbij ik ook het gebied bij het Naarmeer aandeed.

Wie oud wordt heeft hij weer door wat is geweest. En krijgt het verleden niet weg uit zijn geest. Wie oud wordt kan niet overweg mee vandaag. En stelt weer al diezelfde vraag. Waar zijn de meules van vroeger gebleven? Waar zijn de meules van vroeger naartoe? Kunnen wij niet wat die eenvoudiger leven? Dan waren we alles zo gauw nimmer nu. Wat gewone mens van vandaag toch te keer? Nimmer tevreden en altijd mormier. Geeft ons de meules van vroeger mor weer. Loopt eens op klompen en leeft als weleer. Gewone mens van vandaag toch te keer, nimmer tevreden en altijd mor meer. Geeft ons de meules van vroeger mor weer. Loopt eens op klompen en leeft als weleer. Geeft ons de meules van vroeger mor weer. Dit is De Late Avond, het Harry Kuipers. I'm not afraid to. Kate Bush en The Sensual World. Straks dan betreden we een heel ander wereldje. Dat is het wereldje van het lezen, de leeswereld. En dat doen we dan via een gesprek met Roos Visser. En Roos Visser, die is leesconsulente. Wat zegt u? Die is leesconsulente. En dan speciaal eigenlijk vooral ook voor kinderen. Maar daar kunnen wij natuurlijk als volwassenen ook wel ons graantje van meepikken. Straks dan laten we, of eigenlijk is dat dan weer Herman, haar aan het woord. Niels Lofgren, die heeft zijn gedachten weer heel ergens anders, want die heeft het over Valentine. Today I'm thinking about the world we live in. All the love and hate that's floating around. All the times I felt so lost and helpless. You stood by me, you never let me down. Still I keep throwing up these walls. Most of them I build with stone. You tear them down and bridge the distance. So let your blue heart open wide. Let's never leave our dreams behind. It would comfort and restore my pride if you let me be your Valentine. Our differences are part of life. Still love will pass the test of time. Niels Lofgren en Valentine. En Valentine is vast niet de gast van Herman de Bruin, maar wie dan wel, Herman? Mijn gast in de studio is Roos Visser. Kinderboekenliefhebber, leesbevorderaar en presentator. En ook nog verbonden aan de bibliotheek. Roos, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja. Bibliotheek toch? Ja, klopt. Ik werk bij Bibliotheek Den Haag. Mm-hmm. En daar ben ik leesconsulent. Met een chique woord. En wat doe je dan precies? Ja, dat is eigenlijk een leesconsulent. Is iemand die heel veel weet van lezen. Mm-hmm. En ik geef basisscholen advies op het gebied van leesonderwijs. Hoe is het bij jou begonnen dan? Ja, ik ben eigenlijk altijd al een boekenworm geweest. Van 4 jaar af? Al vanaf, eigenlijk al vanaf 6, 7 jaar. Ik kreeg ook vaak boeken cadeau. Dat is dan mijn geluk geweest. Mm-hmm. En het begon echt bij het boek Mathilda van Roald Dahl. Oh. En daar had ik dan ook een bandje van, dat het werd voorgelezen. Okay. En dat vond ik prachtig. En dan zat ik mee te lezen in het boek. Deed je het samen bij mij. Maar ben je ook voorgelezen voor die tijd toen je nog niet kon lezen? Zeker. Oh, dus je is echt met de paplepel ingegoten. Ja, en mijn moeder die leerde me altijd dat gedichtje van Annie M.G. Schmid. Van er was een regenworm in Sneek die altijd naar de sterren keek. En ik wed dat er nu zo'n wel een stuk of 100 luisteraars zijn die zeggen die dat gedichtje helemaal mee kunnen zeggen. Die kunnen het zo verder aanvullen, als dat nodig mocht zijn. Ja, ja. Dus lang met lezen bezig geweest eigenlijk, van jongs af aan. Inderdaad. Ja. En nu dan leesbevorderaar, dus scholen. Of op andere plekken ook nog? Nou, ik probeer ook online een leesbevorderaar te zijn. Een beetje een influencer te zijn. Want ik merk dus vaak dat leerkrachten hebben zoveel te doen. De arme leerkrachten van tegenwoordig. Ja, ze zijn zo druk met van alles en nog wat. En dan kom ik ook nog van, denk je wel aan het lezen? Ja. Dus wat ik had bedacht is, weet je wat, ik moet daar filmpjes van gaan maken. Dan kunnen leerkrachten gewoon op hun eigen tijd, op hun eigen moment, kunnen ze eventjes zelf kijken naar zo'n filmpje en dan krijgen ze daar misschien weer ideeën voor. Dus ik heb nu mijn eigen YouTube-kanaal opgericht. In samenwerking met de bibliotheek natuurlijk. En dat heet Lezen Nou. Lees Nou? Ja, Lezen Nou. Zo Lezen Nou. Met een uitroepteken. Lezen Nou. Je bedoelt met een uitroepteken, hè? Ja, precies. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk dat gebeurt. Want lezen bevordert het brein? Lezen bevordert het brein, het algemene welzijn, de empathie, het lerend vermogen, je concentratie. Ja. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. En je hebt een mooie collega, want professor Dr. Erik Scherder, onze neuropsycholoog. Ja, dat is ook een leesbevorderaar. Heeft daar ook wat over gezegd, hè? Zeker, hij heeft ook een boek geschreven. Eventjes kijken of ik dat... ik heb het hier. Hersenen willen lezen. Waarom lezen goed is voor je brein. En hij heeft onlangs ook een heel mooi artikel geschreven. Waarin hij dat boek als het ware een klein beetje samenvat. En hij is ook kinderboekenschrijver, deze Erik Scherder. Oh, dat wist ik niet. Ja, dat is dan wel weer leuk, hè? Dat, die heb je ook bij je. Ik heb hem hier bij me. Professor S. en de gestolen breinbril heeft hij geschreven. En eerder schreef hij al Professor S. en de verslaafde koning. Okay. Nou, de verslaafde koning ging dus over gameverslaving en wat dat doet met je hersenen. Ja. En nu heeft hij... deze is splinternieuw. De gestolen breinbril. Ja. En dit is een heel leuk boek dat eigenlijk informatie combineert met een spannend verhaal. Bij jongeren gaat het lezen echt heel erg hard achteruit. Maar Anna Woltz, zo ongeveer de beste Nederlandse kinderboekenschrijver van dit moment, die gaat daar wat aan doen. En zij heeft dit boek geschreven, De Tunnel. Mm-hmm. En het speelt zich af in Londen in 1940... En toen was er natuurlijk de Blitz. Ja. En wat ik dus niet wist, maar waar dit boek over gaat, is dat heel veel Londenaren zo'n 8 maanden gedurende de Blitz zich schuil hebben moeten houden in het metronetwerk van Londen. Een aanrader dus, door Roos Visser gezegd. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat je allemaal doet.

De groep Weekend loopt wel een beetje op de feiten vooruit, want we hebben het weekend natuurlijk net achter de rug. Maar goed, je moet altijd de blik vooruit richten. Ja toch, niet dan. Hoe dan ook. Deze, de late avond, is alweer bijna klaar. Vliegt weer voorbij, als je het aan mij vraagt. Gelukkig vraag je dat niet. En als je er nog niet genoeg van hebt, dat kan ik me wel voorstellen, dan is er helemaal niks aan de hand. Want morgenavond, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, een nieuwe aflevering van dit programma met Bert de Wolf. Komt helemaal goed dus. Ik wens je een rustige nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei!